प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये संसारे खल दुस्तर है बताया है कि ये संसार दुस्तर है देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरक्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेकांतरंतिते ये त्रिगुणमयी माया भगवान कहते मेरी माया है दुरत्य है इसका तरना इसका विनाश करना इसे ऊपर उठाना बड़ा कठिन है केवल भगवान के ही शरण हो तो ये उतर सकता है नहीं तो बड़ी मुश्किल है। संसार क्या है ध्यान दें अनुकूलता और प्रतिकूलता इस संसार है कुछ तो हमारे मन सुहावता होता है कुछ मन बेसुहावता होता है ये तीन भेद कर देते हैं अनिष्टम इष्टम विश्रंता त्रिविधम कर्मणा फलम अनिष्ट हम नहीं चाहते ऐसा होता है कहीं हम चाहते वैसा इष्ट होता है कहीं मिला हुआ होता है थोड़ा किसी अर्थ में ठीक किसी अर्थ में ठीक किसी अर्थ में बेठी ये तीन तरह का कर्मों का फल है तो संसार मात्र ऐसा है अब इसको तरना कोई चाहे तो भाई जो अच्छा लगे उसको राजी न हो और बुरी परिस्थिति आवे तो उसे नाराज न हो और मिली हुई भी राजी नाराज न हो तो ये तर जाएगा निश्चय डूब जाएगा भाई ये तो आवेगा अच्छे से अच्छा काम करने पर भी बिना कारण बिगड़ाते आते हैं वो हमारा उद्धार करने के लिए हम समझते नहीं है हम समझते हमारे मन के विरुद्ध बात ये ठीक नहीं हुई है वो भी कहीं ठीक होती है पर तो समझ में नहीं आती बालक जैसे माँ की गोदी में रहता है तो उसको भी अपनी मनचाही बात हो जाए तो राजी होता है अगर मनचाही नहीं हो तो माँ से ही नाराज हो जाता है बोल बिल्कुल छोटा बच्चा माँ का दूध पीने वाला वो भी नाराज हो जाता है तो दो दांत है तो ये विचित्र बात है बालक से लेकर बड़े बड़े तक ये बात एक एक सवाल है राजी नाराज बस हमारे मन चाहिए हो जाए तो राजी हो गया मन चाहिए नहीं हो नाराज हो गया ये बड़ी दुरुस्ती है बात है छोटे से छोटा बड़ा बालक वहां से लेकर बड़े बड़े साधु संत महात्मा साधक भजन ध्यान करने वाले ने जो वास्तव में परमात्मा को प्राप्त हो गए उनको छोड़ करके सब में यही बात है माया मेरे रामरी मोया सब संसार भेद पैर भक्ता को मोया सन्यासी ग्रचार पढ़िया गुणिया पंडित मोया राव रंग सब राजा ऊंच नीच में फिर गई माया एक अंश हो जाए साचा किसी साझा नहीं समझ देगा सब जगह आए तो भाई आप हम विचार करो कि अपने रहना तो संसार में और संसार से ऊंचा उठना है रात दिन जो जन्म में अभी लगातार चले आए थे, जन्म गए तो मरो, मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गए तो फिर भगो, एक काम बाकी रहता है, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो फिर जन्मना बाकी, पुनर भी जन्म, पुनर भी मरना, पुनर जैसे रहना। तो इस आफत से छूटना है तो कैसे छूटेंगे? एक बात है, देखो थोड़ी गई तो है पर बड़ी सुंदर बात है। हम जो भीतर से जो हम हैं स्वयं, ये तो है भगवान के अंश, और बाहर से जो शरीर मिला है सामग्री है, ये है प्रकृति का अंश, ये संसार का है, और हम है परमात्मा के। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो हमारा खुद का संबंध तो भगवान के साथ है और शरीर का संबंध संसार के साथ है। हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब संसार का है और हम है परमात्मा के, और ये संसार का होकर है परमात्मा के ये भी, क्यों अपरा प्रकृति ये भी मालिक तो भगवान ही है तो भगवान का, परंतु होते हुए भी ये अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को हम ठीक करना चाहें मुश्किल है, इसे विमुख होकर भगवान में लग जाए, इसमें तो होने दो, सुख आएगा, दुख आएगा, अनुकूल तो आएगा, प्रतिकूल तो आएगी, तरह तरह की रंग रंगीली बात आवेगी, इस तरफ मैं देखकर भगवान के चरणों शरण हो जाए। महावेव ये प्रबंधनते माया मेतान तरंतिते, वे इस माया को तर जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है, तो भगवान के सब हे नाथ नाम जपते हुए भीतर से हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसे कहते हो, इसमें एक विवेक की बात है, वो थोड़ी गहरी है। ये संसार संसार अलग है, हम अलग हैं, तो संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता तो आवेगी, ये तो अनिवार्य है। इसमें जो हम कामना करते हैं कि हमारे मन चाही बात हो जाए, ये कभी होती नहीं। आप इतिहास को देख ले, सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों का इतिहास, अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल ये हुआ, सब कैसे हुआ है, उसमें विचार कर देखा जाए तो ये विभाग अलग है। हम भगवान के हैं और ये संसार का है। संसार का है तो ये बदलता रहता है, ना तो हम बदलते हैं ना भगवान बदलते हैं, और शरीर और संसार बदलता ही रहता है, इनका स्वभाव अलग है। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रण जो पद होता है ये इसमें होगा। अभी तक कोई राजा महाराजा कोई संत महात्मा नहीं हुआ है कि जो संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता को मिटा दे। सर्दी आती है कभी गर्मी आती है, कभी हवा आती है कभी पानी आता है बरसता है, ये तो तरह तरह का होगा ही, होता ही रहेगा। अपने इनसे अलग हो जाए, इनको लेकर के सुखी दुखी न हो। अगर इनको लेकर सुखी दुखी होंगे तो दुख कभी मिटने का ही नहीं, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं। कभी सर्दी आवेगी कभी तो गर्मी आवेगी, कभी वर्षा आवेगी कभी हवा चलेगी, कभी बर्फ बरसेगी कभी कभी ठंडी आएगी, ये तो होगा। तो ये अलग विभाग है, हम तो भगवान की तरफ रख के इनकी तरफ विचार न करें। न प्रदेशियत प्रियम प्राप्य नो विदेश प्राप्य चा प्रियम, प्रिय को प्राप्त मनचाही को बात लेकर हर्षित न हो और मन के बेचाई को लेकर दुखी न हो, कि ये तो मनचाही बेचाई होती ही रहेगी, इसको लेकर सुखी दुखी हो गए तो सुख दुख मिटने का है नहीं, बार बार धुना होना पड़ेगा। तो ये समझना चाहिए कि जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता आती है, तो अपने इनकी तरफ विशेष ध्यान न दे, ध्यान दे भगवान की तरफ। तो भगवान की तरफ ध्यान देने से क्या होगा, एक बड़ी मार्मिक बात हो गई, करी गोपाल की सब हो, ये भगवान की हुई थे, अनुकूलता भी भगवान की दी हुई है, प्रतिकूलता भी भगवान की दी हुई है। तो भगवान की दी हुई अगर मान ले गए तो दुख नहीं होगा, अनुकूलता में राजी होंगे प्रतिकूलता में राजी होंगे। रोग होने पर हम वैद्य के पास में जाते हैं, वैद्य हमारा बड़ा प्रेमी है, आदरणीय है, हमारे हित चाहता है, तो वहां पर वो दवाई कड़वी भी देगा मीठी भी देगा, पर कड़वी से कड़वी दवाई देने पर हम नाराज नहीं होते। क्यों नहीं होते, कि वैद्य देता है वो हमारे हित के लिए देता है, हमारा रोग दूर करने के लिए देता है, हमारा कड़वा मुंह करने के लिए नहीं देता है, हमारा वो तकलीफ के नहीं देता है। ऐसे जो हमारे प्रतिकूलता आती है, हमारा पाप नाश करके नई उन्नति करने के आता है। मनुष्य के दुख आता है उसे दो लाभ होते हैं, पुराने पाप तो नष्ट होते हैं और नया विकास होता है, नया विकास। जैसे दो लड़का है, एक लड़के तो माता है पिता है दादा दादी सब मौजूद है, और एक के माँ बाप भी मर गए, दोनों लड़के दस दस पंद्रह वर्षों के हैं, पंद्रह पंद्रह वर्षों के होने पर जिसके बाप है दादा है ऐसा एक तो है, एक माँ बाप भी नहीं है, तो दोनों बीस पच्चीस तीस वर्षों के होंगे। वहां तक आप खास विचार करो, जिसके बाप दादा विराजमान है वो उतने होशियार नहीं होगा, और दस पंद्रह वर्षों की अवस्था माँ बाप मर गए दुख पाता है, रड़ता बेचारी था दुख पाता, तो वो होशियार हो जाएगा। तो पुराने पाप तो नष्ट हुए, जो माता पिता मर गए प्रतिकूलता आई इसमें पुराने पाप नष्ट हो गए, और नया विकास हो गया, वो होशियार हो जाएगा। बीस पच्चीस वर्ष का होने पर व्यापार में काम धंधे में बहुत तेज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और बाप और दादा विराजमान है तीस तीस वर्ष का हो गया वो होशियार नहीं होगा। मानो जितना सहारा संसार का रहेगा इतना ही उसके पुराने पाप पुण्य नष्ट होंगे, और अगर विकास नहीं होगा। संसार की अनुकूलता में पुण्यों का नाश होता है और विकास रुकता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और नया विकास होता है, उन्नति होती है। इस तरफ ध्यान न देने से लोग घबरा जाते हैं कि दुख बड़ा खराब है, दुख जितना बढ़िया है इतना सुख बढ़िया नहीं है। संसार की प्रतिकूलता जितनी बढ़िया है उतनी अनुकूलता बढ़िया नहीं है, अनुकूलता में आदमी का नाश होता है। धनी घराने के लड़के है बाहर चले जाते बड़ी मुश्किल हो जाए, जैसे हम लोग साधु हुए तो साधु को अबार यहां से कहे निकल जाओ यहां से, जो साधु वास्तव में फूलने घूलने वाला है उसको निकाल तो दुख नहीं होगा, पर घर में किसी मनुष्य को आज निकाल तो आज निकल रहे यहां से तो बड़े घबरा जाएगा वो, क्योंकि वो बड़े आराम से रहा हुआ है, सब तरह की सुविधा से रहा हुआ है, तो वो असुविधा हो जाएगी तो घबरा जाएगा। अगर साधु है लुटता रहा है बेचारा, कभी अनुकूलता है कभी प्रतिकूलता आती रही है, तो निकल जाती क्या क्या उस बात बदल गई, मौज रहेगा। तो जितना जितना कष्ट उठाया आदमी है उनके पापों का नाश होता है और नया विकास होता है, और जितना जितना आराम भोगता है पुराने पुण्यों का नाश होता है और अगर विकास रुकता है। इस वास्ते मनुष्य को पाप तो करना नहीं चाहिए और पापों का फल जो दुख है उसे डरना नहीं चाहिए। पुराने पापों से जो आता है दुखदायी परिस्थिति उसे डरना नहीं चाहिए कि इसमें हमारा भला भला होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा। भला में आराम में तो नुकसान हो सकता है, परंतु विपरीत अवस्था में नुकसान नहीं होता है और मनचाही बात नहीं होती। देखो कामना क्या है, संसार के गीता ने कामना के त्याग पर जोर दिया कि कामना का त्याग करो। कामना क्या, मनचाही बात हो जाए कामना, और कुछ नहीं है। लंबी सारी बात कुछ नहीं है, हम चाहे जो हो जाए तो खुश हो गए, नहीं चाहे जो हो गया दुखी हो गए। और मनचाही बात सबके मनचाही होती नहीं, कभी किसी के भी मनचाही बात कभी नहीं हुई है। हमें एक व्याख्या याद आ गई बात, साधु बोले कि अपने मनचाही तो राम जी के बाप की नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? राम जी के बाप की मनचाही हुई क्या? तो मनचाही तो प्रभावी नहीं हुई। संत जी की बात और साथ ही कह दी कि राम जी के बाप की भी नहीं हुई, राम जी के लुगाई की नहीं हुई। और लुगाई शब्द का हम तो गीता माता कहते ना, तो राम जी के बाप की बात मनसाई हुई, ना राम जी के लुगाई की बात मनसाई हुई। सोने की मृगशाला साजे वैसा बात हुई नहीं, और लंका में जा बैठी। राम जी ने कहा तेरा सोना का मृग चाहिए, मृगशाला सोने की नगरी में भेज दो भाई, सोने की नगरी में बैठ गया, हो जाओ। मृगशाला क्या चाहिए सोने का मृग? तो भगवान की बड़ी विचित्र, एक विचित्र लीला है भगवान की, बहुत अलौकिक लीला है। तो मनचाही तो किसी की नहीं हुई, अब राम जी से बढ़कर कौन है बताओ? एक कहानी मैंने कही है और नई बात कहां से लग पुरानी लग भाई। एक कुम्हार था, कुम्हार उसने अपनी बेटी ब्याही थी, तो वे गांव थे पास पास में, दोनों गांव में दो ब्याही गई। तो कुम्हार के जो संबंधी सगा थे ना, तो एक तो करते थे खेती और एक बनाता था बर्तन। तो उन्होंने बर्तन बनाए, तो बर्तन बना कर रखा, तो बर्तन पहले कोट पेश करके सक्का सदा करके रख देते हैं, तो कच्चा रखा हुआ था। और भाई आवा में जितने फसल मकान, आवा में जितने रखे जाए बर्तन, उतना बर्तन रखने का मकान थोड़े ही था उनके पास में, बारे मैदान में रखे थे। तो उसके यहाँ गया, नमस्कार किया, बाप ने सिर पर हाथ रखा, बेटा खुश हो प्रसन्न हो? क्या से बोले कि पिताजी वो तो सब ठीक बात है, अगर अब ये थोड़ा दिन अगर वर्षा आ गई तो हमारा तो सब मिट्टी हो जाएगा, हवा में पक जाने पर तो ठीक रहता है, पर कच्चा पड़ा है, वर्षा हुई तो मिट्टी हो जाएगी सभी। अच्छा तो वर्षा होगी खराब हो जाएगी। तब पास में गांव, उस गांव गए कि बेटा तुम्हारे क्या है कि महाराज खेती की है, जो अगर वर्षा नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर अब 15-20 दिन वर्षा नहीं तो हमारी खेत सूख जाएगी। अब राम जी क्या करे बताओ, वर्षा करे कि नहीं करे? तो बड़े विचार में पड़ जाए भगवान, वो क्या करे? एक तो वह विचार वर्षा होने से हमारे खबर हो जाएगा, एक तो वर्षा नहीं होने से खराब हो जाएगा। और वो तो चाहते है वर्षा नहीं हो, एक चाहते मतलब वर्षा हो, दोनों बहना, दोनों ही बहन है, वो क्या करे बताओ? इस तरह से हम चाहते हैं जी होता नहीं, तो कृपा है उसमें, न होने में भी कृपा ही, हमारे लिए भले ही बात है, परंतु आप मन के मनचाही कैसे बात हो जाएगी? घर में भी अपना सब के सब हमारी मनचाही करेंगे, ये कायदा है अपने, तो बढ़िया बात है कि जाही विदे रखे राम, ताही विदे रहिए, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, अनुकूलता में भजन करो, प्रतिकूलता में भजन करो, भगवान की तरफ चलो, ये काम ठीक होगा। अनुकूलता को चाहते रहो, सुख से आराम से, ये सुख सुविधा चाहना नहीं चाहिए, सुख सुविधा की परवाह नहीं करनी चाहिए। वाली बद्रीनाथ जा रहे हैं, रास्ता बड़ा सुंदर है, अच्छा है, अच्छे फूल खिले हुए हैं, सुगंधी आ रही है, ऊपर छाया हो रही है, रास्ता सीधा है, ऐसा रास्ता भी आता है, आगे रिश्ता ऐसा आया, चढ़ाई आ गई, घाम चोर तप रहा है, मेला प्राय विरोध दुर्गंधि आ रही है, चढ़ाई करते हैं, पसीना आ रहा है, तो घबरानी चाहिए। हमें तो रास्ता करना है, अब सुगंध आ रहा तो वहां ठहर जाए तो क्या परिणाम जाएंगे, और वहां घबरा करके वहां ठहर जाए तो ये तो रास्ता है। आप जितने भाई बहन बैठे मैं आप सब सबके सभी सबके अनुकूल ही अनुकूल हो ऐसा होना का है नहीं, और प्रतिकूल ही प्रतिकूल हो ऐसा होना का होना का है नहीं, ये तो आवेगा। तो स्थितिक्षस्वभाग भगवान ने कहा भाई तू सह लो, तो सहना कब होगा, ये अनुकूलता को सह लेंगे ना तो प्रतिकूलता के सहने की शक्ति आ जाएगी, अनुकूलता में ज्यादा हो जाएंगे तो प्रतिकूलता में दुख होना ही पड़ेगा, तो अनुकूलता में ज्यादा आदमी होगा तो यही आगे अच्छी बात है। तो उसको सहलोगे घर हर्षित नहीं होगे तो दुख दर्द में घबराओगे नहीं। एक बात बताओ, जंगल में जो पशु चराते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी चराते हैं ना जंगल में, तो जंगल में चराने वालों के लिए शीतकाल भी आता है और गर्मी भी आती है, दोनों बात आती है। तो जंगल में जड़ नहीं कहीं होता नहीं, जब तो पानी तो होता नहीं, साथ में ले जाते हैं पूरे पिंडा थे। तो शीतकाल में जो आदमी प्यास को सह लेगा उसकी गर्मी काल में प्यास कम लगेगी, और गर्मी के प्यास लगेगा गर्मी के सह लेगा तो शीतकाल भी सुगमतम से आ जाएगा। जो साधु होते हैं, यहां भी एक अवधूत जी थे जो एक लंगोटी रखते हैं, तो जिनको शीत गाम सहना होता है उसको क्या करना होता है कि 12 बजे 1 बजे के बाद पानी नहीं पीते, अगर बाद पानी पिए तो रात का शीत ज्यादा लगेगा और पानी नहीं पिए तो रात का शीत कम लगेगा, क्यों भीतर में पानी बाहर से ठंड मुश्किल होती है, इस वास्ते 12 बजे 1 बजे तक पानी पी लिया फिर नहीं, तो वो पानी न पीने से शरीर स्वस्थ आती है। इसी तरह से सुख न भोगने से प्रतिकूलता सही जाएगी, और सुख भोगो तो प्रतिकूलता हो जाएगी। न प्रेषित प्रियम प्राप्य, भगवान ने कहा प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित मत हो, अगर हर्षित होंगे तो अप्रिय प्राप्त तो देखो होगा ही। एक साधारण आदमी एक बहुत आराम में रहा हुआ, मेरे को बात है मेरा मैं याद आ जाती है, पर्दे में जन्मे पर्दे में रही और अकेली गई चली गई द्वारका जी, अकेली स्त्री जाती चली गई, तो आराम में रहते हुए आराम के वशीभूत नहीं हुई है वो बचपन से ही, क्या मारे परवाही नहीं, सुख दे कोई दुख दे कैसे ही, नहीं तो पर्दे रहने वाली लड़की पर्दे में ब्याही गई वो अकेली चल जाए द्वारका जी, ये बैठी इनको देखा तो पता लग जाए बाद में चल चला जाओगे मुश्किल हो जाएगी, मेरे भाई चली गई। तो भगवान का आश्रय रखता है और सुख दुख में सुखी दुखी नहीं होता है, उसे आदमी मजबूत हो जाता है और ये पाप पुण्य का फल आता है तो उसे मजबूत रहता है। तो हरेक भाई बहन को संसार के सुख दुख से सुख दुखी नहीं होना है और भगवान का भजन करना है, ये अगर दो बातें आप करें तो बड़ा लाभ होगा, हमारा जीवन पराधीन नहीं होगा, पराधीन सुखने सुखना ही, जितना सुख भोगोगे आराम भोगे उतनी पराधीन हो जाओगे। इस वास्ते अपने शरीर के लिए सुख दुख भोगना सुख भोगना ज्यादा अच्छा नहीं है, भोगी आदमी सह नहीं सकता, दुख नहीं सह सकेगा, और जो सहने वाला है उसकी परवाह नहीं, तो सुख आ गया तो आ गया, दुख आ गया तो आ गया। जंगल में घूमने वाले भूख और प्यास को सह लेते हैं, तो पानी ज्यादा मिले तो न मिले तो कोई परवाह नहीं, अब हाँ आप हम लोग चले जाए जंगल में मुश्किल हो जाए, एक बार हम आ रहे थे देहरादून से, तो पैदल ही चलते, तो पैदल चलते से इतनी प्यास लगी, अब जलता हूँ निकलतेमराज यही थी कि मिला जल, ठंडा जल ला कर पिलाया, आज तो याद हो रहा था प्यास, अब मर रहे थे जाता नहीं। वो कौन था, किस जाति का था, कैसा था, मैं पता ही नहीं। ठंडा जल लाकर पाया, हम पी लिया, पी करके आगे चले। ऐसी दशा है महाराज, जल का वास्तव में आदर वही करता है जो प्यासा होता है। ऐसे जो अपनी आत्मतापे तो हुई तरु छाया सुख ज्यादा ही सोई, खूब तपा हुआ होता वो वृक्ष छाया, वो जानता है प्यासे मरने वाला जल की कीमत समझता है, भूखा मरने वाला अन्न की कीमत समझता है, जाने में छिटूता वाला कपड़े की कीमत समझता है, दूसरों पता नहीं। तो संसार है शुद्ध रूप है, इस वास्ते भाइयों बहनों हरदम तैयार रहो, प्रतिकूल आवे तो उसको सुनो, प्रतिकूलता को जितना सहेगा उतना अनुकूलता में बड़ा ठीक हो जाएगा, और अनुकूलता में भोग भोगेगा तो प्रतिकूलता शादी कठिन हो जाएगी, इस वास्ते अनुकूलता हो जाए। एक राजा जी थे, उन्होंने अपनी बात बताई, हितों दरबार की बात है, उन्होंने बात बताई कि मैंने एक मकान बनाया अपने रहने के लिए, महल बहुत सुंदर बनाया, बहुत आराम की जगह, जिसमें शीतकाल में गर्मी काल में सब घर समय में बड़ा आराम का, तो उसमें मैं रहा वो कहते थे, तो फिर महाराज बाहर रहना मुश्किल हो गया, फिर वो बनाया तो रहना छोड़ दिया, इसमें छोड़ दे वो बर्तन तो जाएंगे, तो अब मैं मान के लिए रखा वो आप आ जाते। सिद्धम उद्र आया करते थे, शेष जी के सत्संग आया करते थे, तो वो कहते थे जितना आराम भोगोगे उतना दुख ज्यादा होगा आपको, और आराम नहीं भोगोगे दुख नहीं होगा। हर एक आदमी को ये चाहिए अनुकूलता के समय ज्यादा राजी और ज्यादा सुख भोगता है, प्रतिकूलता कठिन हो जाएगी उसके, कर्तव्य तो आवेगी। अब सीता जी नहीं आई, बताओ आप विचार तो करो, भगवान राम जी के लिए आई, दशरथ जी के लिए आई, किसके नहीं आई, सबके जीवन में सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख आते ही रहते। इस बात से न प्रियत प्रियम प्राप्त दो प्राप्त चाप्रिय, प्रिय को प्राप्त होकर के खुश रहो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न कर, घबरावे नहीं, ये तो आता है तान स्थिति से सो। तब मैं ये बात बता दी भगवत आरम्भ में, गीता का आरम्भ हुआ ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे दो श्लोक कहकर एक बात कहा, तान तितिक्षा, तितिक्षा का फल बताया कि यंग एना व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व कल्पते, जो सह लेता है उसको मुक्ति हो जाती है, यार सुख दुख में सुख दुख होता रहता है, ये थप्पड़े खाता ही रहता है, तुमका मरता ही रहता है। इस वास्ते साधक के लिए बहुत आवश्यक है अनुकूलता को विषय प्रतिकूलता को विषय, ये भगवान कृपा करके देते हैं दोनों अनुकूलता प्रतिकूलता, तो अनुकूलता में ज्यादा अधीन होना, प्रतिकूलता में दुखी नहीं होना, ये तो अलंघ्यम दिन रात्रि वत रात में आती है, दिन आती दिन आता है रात भी आती है, ये तो भाई आवेगा, हम सुखी दुखी होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इस वास्ते अनुकूलता में ज्यादा राजी नहीं होना, प्रतिकूलता में दुखी नहीं होना, सुख तो के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाए तो युद्ध सोमृतत्व कल्पते, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्व कल्पते, सुख दुख को समझने वाला है वो मुक्त हो जाता है, और सुख दुख में सुख दुख होने वाला है बंधन में पड़ा रहता है। तो शादी करने वाले भाई बहनों को चाहिए सुख दुख में सुख में नारा हर्ष नहीं, सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखा ही दोषम धीर धरई मन मानी, सुख हर्ष ही जड़ महान मूर के दंठ वे सुख में खुश होता है दुख में बिलखा। शादी करने वाले भाई को बहन को चाहिए, अच्छी बात है अपरिस्थिति है, ये तो दिन आता है रात आती है दिन आता है, अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है अनुकूलता आती है, ये तो आने जाने वाले हैं, आगमा पायनो अनित्या, आने जाने वाले अनित्या है, इस बात से तो इस बात से घबरा न घबरा करके और चलो। ये शरणे में, ऐसे शरणे में मददगार क्या चीज है? दूसरों के सुख से सुखी, दूसरों के दुख से दुखी। संतों के लक्ष्य में लिखाए पर दुख दुख सुख सुख देखे पर संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि संतों का हृदय मक्खन के समान है कोमल, कवि ने कहा पर कण आया नहीं, कह सके नहीं, कण आया नहीं। क्यों? कि निज परिताप द्रवही नवनीता, मक्खन के तो खुद के ताप लगे तो पिघलता है और संतों का हृदय दूसरे को दुख देकर पिघलता है। तो जिसके हृदय में दूसरे के दुख देने से हृदय पिघलता है वो सुख दुख को खूब सह लेता है। ये उपाय है। मनुष्य दीखता है दूसरों के लिए हम काम करते हैं, वो दूसरों के लिए करता है, आपके लिए बड़ी भारी तैयारी हो जाती है। दूसरे किसी को दुख हम सह नहीं सके और का, तो वैज्ञान भी कठोराणी मृदु ने कुसुमा दी। भगवान और भक्तों के अंतकरण होता है वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। अपने में दुख आवे तो वज्र से भी कठोर और दूसरे में दुख हुए तो फूल के कोमल है। तो दूसरे का दुख देकर पिघल जाता है। जो आदमी दूसरों के दुख से दुखी होकर पिघलता है वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है और अपने सुख से सुख होता है, अपने दुख दुख होता है परमात्मा प्राप्ति कैसे होता है। ये तो भाई कथन चाहे स्वर खराज हो, कुत्ता है, बकरा है, गधा है, सूअर है, ये भी अपने अनुकूल महाराज जी होते हैं। फिर आप मनुष्य बने और मनुष्य बनकर भी साधक बने, साधन करके परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं और फिर भी मैं अनुकूलता में फंस जाओगे तो कौन सहेगा बताओ? प्रतिकूलता आने पर विपदी धैर्य मधा व्युदय क्षमा सदस्य वाक पटुता युधि विक्रमा यशस्वी सा भरुचिर व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्ध मेदं महात्मना। महात्मा की प्रकृति सिद्ध है धीरजता विपता में गई पुतिया जो धैर्य खूब बहुत सहल है और जो सुते सुबह उसमें थोड़ी सी अल्पे नोन्नति माया थी अल्पे नया तुम असदृश सतुलाश्य दूसरों का डगे तो बताया है वो तराजू होती है तराजू थोड़ा सा गिर जाए थोड़ा सा गिर जाए थोड़ा सा ही हो जाए थोड़ा नहीं हो जाए ऐसे नहीं होते। वे तो धीरे देखते है बड़े मौत से। इस वास्ते दुख देख कर घबराना नहीं। कृपा समझ रही, भगवान की बहुत कृपा हो रही है हमारे को। भगवान पका रहे हैं हमारे को तैयार कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। सुख आ जाए तो दूसरों को दो, आराम आ जाए, दुख आ जाए, संपत्ति आ जाए सुखदायी तो उससे दूसरों की सेवा करो। अगर दुखदायी आ जाए तो मन में इच्छा मतलब सुख की, ये उपाय सुख दुख का। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहने से परमात्मा सम दुख सुख धीरम सो अमृतत्व कल्पते मुक्ति का पात्र होता है। तो कब होता है मुक्ति पात्र? के सुख दुख के बीच में सुखी दुखी नहीं होता, अनुकूलता प्राकृतिक हर्षित नहीं होता, प्रतिकूलता परिस्थिति प्राकृतिक दुखी नहीं होता, वो दोनों से ऊंचा उठ जाता है। सुखी दुखी होता रहे थप्पड़ खाता ही रहेगा, इस संसार की थप्पड़ खाता ही रहेगा, जन्मता मरता ही रहेगा। ये तो आने जाने क्या आगवा पाई नो अनित्यास्थान स्थिति क्षस्त। भगवान कह रहे भाई आने जाने वाली है और अनित्य न अनुकूलता रहती नित्य न प्रतिकूलता रहती रहेगी। हरिश्चंद्र राजा थे और सेव्या उसकी महारानी थी। उस विश्व शेर शेर सोना प्रति मोतिया मरती भार, कोई झोला दे गया तो गड़गड़ इपणियार, शेर शेर सोना पैर और मोतियां बारह मरती गणा। अब दूसरा पानी भर के रोटी मिलती है, समझे? ये दिन आया करते हैं। अगर उसी में हो जाए तो क्या हो? धर्म के लिए हरिश्चंद्र महाराज ने काशी नगर के गोरों में हरिश्चंद बेती नार स्त्री की बिक्री कर दी है। कितनी विलक्षण बात है, हरिश्चंद्र राजा कितना धर्मात्मा और स्त्री वेश सेव्या, कितनी सेव्या विलक्षण। तो भगत पर भाई सुख और दुख आता है, इस वास्ते सुख और दुख है ये क्या है, ये पैड़ी है, जैसे चढ़ने के लिए ये चढ़ते है ना, एक एक पैड़ी चढ़ते है, ऐसे सुख आया उसमें चढ़ता है, सुख और दुख दोनों को पैर रखते हो गाड़ी चढ़ो उधर जाएगा, और उसे ही कहीं सुख में सुख और अटक गए, दुख में दुख और गए, वहीं पर चलो ऊपर नहीं चढ़ सकते। ये तो भाई रास्ता है, रास्ता इस रास्ते में सुख दुख आया करते है, तो रास्ते के सुख दुख में सुख दुख नहीं होना है, हमें तो अगली बद्रीनाथ जाना है, भगवान के यहाँ जाना है, ये भोगते रहेंगे तो सुख दुख सुख भोगते रहते हैं, उसकी उन्नति नहीं होती। तो प्रतिकूल राज्य पर घबराना भी चाहिए, अनुकूलता पर राजी भी नहीं होना चाहिए, क्या राजी हो बदलने वाली, न अनुकूलता रहने वाली है न प्रतिकूलता रहने वाली है, क्या ये रहने वाली है, बात है ये तो होता है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की चाहने वाले भाई बहनों को पदार्थों की अनुकूलता लेकर के सुखी होना, पदार्थों की प्रतिकूलता लेकर परिस्थिति की प्रतिकूलता दुखी होना, ये नहीं होना चाहिए। अपने तो ऊंचे उठे दोनों से, अनुकूलता प्रतिकूल दोनों से ऊंचा उठने से निर्बंधो ही महाभाव सुख बंधात्म देश, निर्बंधो ही महाभाव, ये द्वंद है द्वंद। गेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति, प्रतिकूलता में डर नहीं यार, अनुकूलता की इच्छा नहीं, निर्द्वंद होता है, द्वंद्व से द्वंद से, सुख से दुख से दोनों से ऊंचे उठ के लिए सुख बंधा तो सुख पूर्व मुक्त हो जाता है। इस वास्ते अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों क्षण से आएंगे, ये भगवान कृपा करके भेजते हैं, आती है अनुकूलता आती है प्रतिकूलता भी आती है, प्रतिकूलता आती है अनुकूलता भी आती है, शब्द आती सब बड़े से बड़ों के छोटे से छोटों में शब्द आती। तो ये संसार है ये पाठशाला है, संसार है ये पढ़ाई की पाठशाला है, ये पाठशाला में अनुकूलता प्रतिकूलता अनिष्ट मिश्र मिश्र थे बताना, मन मनचाही होती है बेमनचाही होती है, कुछ मनचाही कुछ बेमनचाही, तीन तरह का फल होता है, ये तो होगा हरेक को होगा। इस बार से दोनों से ऊंचा हो गया, ऊंचा न सुख सुख रसाई जड़ दुख भी लिखाई, खुशी क्या हुई अनुकूलता हुई अच्छी बात है, प्रतिकूलता क्या दुखी हुई। एक कहानी आती है मैं याद आ गई, नारायण नारायण नारायण, एक वेश भाई थे तो वो अपने चले गए दूसरे जैसे मद्रास है मुंबई आदि में चला जाता है, ऐसे उस शहर में अपनी स्त्री घर पर रही वो चला गया इसी तरह से, तो वहां चला गया तो पीछे उस स्त्री के छोटा बच्चा गोद में था, बस इतने घर में को था नहीं, और वहां को जो राजा था वो दुराचारी था और वो सुंदर बहुत थी, तो लोगों से सुना तो उसके सामने रखा प्रस्ताव, वो थी शादी के मैं कभी विचार करूंगी नहीं, पर राजा अब कर क्या कर ले गई, और कुछ राजा सब प्रजा अपने पक्ष में बड़े बीती बीती, उसने कहा ऐसा करो कि एकांत जगह जगह हो, रात भर कोई भी नहीं आवे, वहां नजीक पैरे वाला कोई न रहे, तुम्हारे हो आप वहां आ जाओ। तो लोलू पोता चला जाता है, जैसे शैलेंद्र ने कहा ना किसी को ऐसे कह दिया, तो वो चले गए, वो तलवार लेकर गई सिर काट दिया उसका, राजा का सिर काट दिया, रात भर कोई आएगा नहीं, सिर काट के भागी वहां से गली, अंधेरी रात में भागी, अपना धर्म बचा कर गए, भागी भागी भागी, जो पति था उसको खबर दी, जो वो आगे कही आगे बैठा था उसको खा गया सांप, वो मर गया उधर, तो वहां भागी वो आ गई, जो वो सांप मर गया, अब विचार क्या हो, क्या करे भाई, तो फिर भागी वहां से। हत्वा नृपम पतिपवेक्ष भूदन दस्तम देशांतरे विषवसात कणिकांश यात्रा। वहां डाकू मिले तो डाकुआ ने उसको पकड़ और बेशक बेच दिया, सुंदर थी बेशक खरीद लिया, और खरीद लिया कुसुम से वो बेचा पड़ गई। कितना विचार राजा को तलवार से मार दिया, इतनी पक्की कुसुम से क्या क्या आदमी होता है। देखो बार चली अपने पीऊ पे पीऊ कुसुम दशो गजो पर है, उन लगी मुख चोर मिले उन लूट दही बेच दही गणिका घर है, कह घर बेच दी। अब गणिका बेस होगी, वो लड़का था छोटा वो हो गया जवान, वो राज में रह गया, वो हो गया वही द्वचारी था, वो वहीं पहुंचा माँ गई वहां, तब पता नहीं फिर वो पता नहीं सुबह हुआ तो उसने पूछा तू कौन है कहाँ का है क्या है, तो उसको पता लग गया। मन में बड़ा दुख पड़ा, राम राम राम राम राम, कौन सा वो दिन था कि जिन दिन मैंने तलवार से राजा को मार दिया, आज कितने महाचार पुत्र के साथ ऐसा हुआ, बहुत दुख हुआ। तो पूछा भाई ऐसा कोई पाप घट जाए तो क्या करे कि वो तो जीते जी अग्नि में चल जाए तो पाप दूर होता है। तो विचार कर नदी के किनारे लकड़ियां इकट्ठी कर और आग लगा भीतर बैठ गई। अब लकड़ी बैठ गई उतरी, बाढ़ आई जोर से, बाढ़ आई जो वो अभी तो उठ गई लकड़ी नौका होगी, लकड़ियां नौका होगी वो चल चल चलेगी दूर। वहां गुजर लोग रहते थे अपने गायों को रख करके दूध बेच दूध छाछ दही बेचने वाले, तो वहां जा निकली, वहां जा निकली हम क्या करें, तो मरी भी नहीं प्रायश तो कही बेचारी दे कि जल्द से उसी दे जल्द जल्द पाप कट जाए, वो वहां रह गई। अब वहां हो गई तो वहां पर होने से वो गुतरों की नौकरी करी कि जाओ दूध बेचो दही बेचो छाछ बेचो मक्खन बेचो, तो वो छाछ बेचने के लिए गई, छाछ का मटका लिया हुआ दो चार गुजरिया वे बेचने के लिए गई। तो वहां पर राजकुमार था, राजकुमार के मन में आई कि भगवान कृष्ण लूटते थे अपने लुटो को, मैंने कहा कि तमाशा खेल कर गया, तो वे महाराज आए लोग मखर था कि दही था कि इसके पास भी छाछ, तो छाछ की पटकी फोड़ दी, तो सब घबरावे रोए, ये आ घबरा ही नहीं, ये घबरा ही नहीं, अब क्या घबरावे। तो राजकुमार ने पूछा कि सब घबरा रही है डर रही है तू घबराती नहीं, तब वो बोले कि नृपमा रथ ली अपने पियो पे पियो भुजंग डसो तू गयो मर है, मुनि चोर मिले लूट दई मुनि बेच दई गन का घर है, सुत सहज रमीर गिता पे चढ़ी जल खूब बहो सरिता तर है, महाराज कुमार भई गुजरी अब छाछ को सोच क्या कर, ऐसी ऐसी मेरी विपत्ति होगी अब छाछ को क्या सोच कर, एक बड़ी फूटता होगी कितनी कितनी विपत्ति होगी क्या क्या अवस्था रही है। इस तरह से भाई ये सुख दुख में आदमी होता है तो घबराना नहीं चाहिए, तो ये क्या मामूली बात है क्या चिंता करे, जीवन ऐसा ही है। नारायण नारायण नारायण कहानी याद आ गई कह दी त्रिचक्षण को बात ये बात है, मतलब ये कि तुम सहो और कुसंग मत करो, कुसंग से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नारायण नारायण नारायण बच्चों को लाते हैं बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, सत्संग में बाधा होती लोगों क्या, तो बालकों लाओ मत, देखो बालकों लाओ मत, लाओ तो अपने पास बैठा हो जैसे बच्चे बैठे ना इसने बैठा हो अपने पास ही, और नहीं तो लाओ ही मत, लाओ तो अपने पास बड़को उस बच्चे खेलने में हल्ला करते फिक्र होता है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 25 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम